na trybuny oraz za pozostanie na trybunach zamiast opuszczenia stadionu. Jeśli kara nie zostanie złagodzona, Simeone wróci na ławkę trenerską dopiero pod koniec października. To już ostatnia prosta. 5 dni pozostało do rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata, których jesteśmy gospodarzami. Stadion Narodowy, który w sobotę gościł lekkoatletów, zmienia się w obiekt siatkarski i to właśnie tam zostanie rozegrany mecz otwarcia między Polską a Serbią, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski. Jeszcze nie wszystko do końca jest gotowe na stadionie, ale idzie to bardzo dobrze. Dzisiaj oglądałem i naprawdę byłem pod wrażeniem, jak to fajnie wygląda. Myślę, że kibice będą strasznie zadowoleni, jak przyjdą i zobaczą siatkówkę w takim wydaniu. Jeśli chodzi o ceremonię otwarcia mistrzostw, z ciekawostek organizatorzy zdradzili, że jej elementem będzie helikopter. We wszystkich miastach goszczących mistrzostwa trwają ostatnie przygotowania. Jak wygląda przygotowanie hoteli? Nie ma większych łóżek dla siatkarzy, ale hotelowe pokoje muszą mieć kabinę prysznicową zamiast wanny. Nie może zabraknąć też wody mineralnej, owoców, lodu i ręczników, a w menu nie będzie wieprzowiny. Na koniec kolarstwo. Vuelta Espania, zmiana lidera. Trzeci etap wygrał Australijczyk Michael Matthews i to on zastąpił na pierwszym miejscu klasyfikacji generalnej Hiszpana Alejandro Valverde. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Nadchodząca noc będzie pochmurna, w nocy możliwe opady deszczu, temperatura od 7 do 13 stopni. A jutro bez większych zmian, pogoda mniej więcej taka jak dziś i temperatura w ciągu dnia od 15 stopni w Zakopanem do 20 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Cantwright. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Grzegorz Hoffman już obok. Rozpoczynamy audycję wieczorną. Znaczy, ty rozpoczynasz konkretnie. Dobry wieczór. Zgadza się, dobry wieczór. A propos tego, co mówiła Monika w sporcie i hoteli dla siatkarzy, tam jest pewnie jeszcze jeden wymóg, że łóżka w takich hotelach muszą być niewymiarowe. No właśnie, nie ma. Łóżka nie muszą być jakoś szczególnie większe, natomiast muszą mieć twarde materace, a nie miękkie. Za to nie może być wanny. Bo koszykarze, siatkarze to są raczej zawodnicy słusznego wzrostu. Tak. I takie łóżko standardowe w hotelu to może być za mało. Szczególnie jeżeli to łóżko ma ogranicznik tam, gdzie nogi takie ma oparcie z tej i z tej. Ma być wszystko w porządku. Okay. Mają im nie wystawać stopy. Czyli 2 metry co najmniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. No i mówię ci, taka chudziutka, taka kruchutka, jaka delikatna. A żona co na to? Kazała kupić 2 kilogramy. Bo teraz w Polomarkecie delikatna polędwica sopocka w super atrakcyjnej cenie. Tylko 14,99 za kilogram. Polomarket, mój ulubiony. Znasz to uczucie, gdy w zdjęciach spędzają cię w zakłopotanie? Nie możesz się na niczym skupić i nie czujesz się sobą? Próbujesz ukryć brzuch przed wzrokiem innych? Take it easy. Czyli weź to na spokojnie. Espumisan Easy to dyskretne saszetki z granulkami bez popijania o przyjemnym cytrynowym smaku. Espumisan Easy zawiera symetekon, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu. Miej go zawsze pod ręką i wszędzie czuj się swobodnie. Zatem take it easy. Espumisan Easy do wzięcia na zdjęcia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 3-płytowy album wydany w rocznicę pierwszego przeglądu piosenki prawdziwej Niepokorni. Muzyczny zapis z 1981 roku, w tym historyczne wykonania Marka Grechuty, Jacka Kaczmarskiego, Macieja Zębatego, Przemysława Gintrowskiego, Macieja Pietrzyka i wielu innych. Album do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Dziennik Rzeczpospolita, Tygodnik Przegląd, Irka, Poleca, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa. W cyklu Poradnik Dobrego Kierowcy odwiedzamy agencję ubezpieczeniową. Rozmawiam z jej właścicielem, panem Piotrem. Dzień dobry. Proszę poradzić słuchaczom, na co zwracać uwagę przy zakupie ubezpieczenia samochodu. Dla klientów najważniejsza jest cena. Za ubezpieczenie nikt nie lubi przepłacać. A co wpływa na cenę ubezpieczenia? Duże znaczenie ma historia szkód. Kto nie miał wypadku, ma lepsze ceny. To gdzie kupić ubezpieczenie samochodu w dobrej cenie? Kierowcom, którzy mają już 60% zniżki za historię ubezpieczenia i w ostatnim roku żadnej szkody na koncie, Proama daje aż 70% zniżki. Ich spokojnie mogę polecić. Czyli 70% zniżki dla bezszkodowych kierowców przy zakupie OC lub AC w Proama. To może chwila na reklamę. Zadzwoń do mnie 815 815 815 lub odwiedź dobrego agenta. Zespół Proama. Specjaliści do spraw ubezpieczeń. 815 815 815. Ania zwróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia czekają wybrane modele z atrakcyjnym kredytem i ubezpieczeniem 1%. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, audycja GH+, rozpoczęta. Dzisiejszy program realizuje Elżbieta Malinowska, przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Zgodnie z zapowiedzią antenową, ale również facebookową, dziś blisko dwie godziny z muzyką włoską. Z bardzo różnych rejonów stylistycznych, jak również z bardzo różnych okresów. Rozpocząłem utworem z filmu, czyli to był konkretnie to była kompozycja Per qualche dollaro in più Ennio Morricone do filmu Sergio Leone Za parę dolarów więcej, rok 1965, klasyk spaghetti westernu, Clint Eastwood, Gian Maria Volonté, Lee Van Cleef, świetna obsada i świetny film, pod warunkiem oczywiście, że ktoś lubi tego rodzaju stylistykę. Na początku ze spaghetti westernów się śmiano, później one trafiły do kanonu westernowego i chyba dziś nikt sobie nie wyobraża mowy o westernach, tych klasycznych westernach, bez uwzględnienia właśnie obrazów nakręconych przez Sergio Leone. Za chwilę raz jeszcze utwór skomponowany przez Ennio Morricone, tym razem o 3 lata późniejszy film, pewnego razu na Dzikim Zachodzie, a oczywiście Morricone i Sergio Leone jako reżyser. Thank you. przeżywanie grupy Mad z Gary Glitterem, czyli glam rock w swej najbardziej charakterystycznej odsłonie chyba. A to jest nowy zespół. Zespół nazywa się Jude, a pochodzi z Rzymu. A to był utwór zatytułowany Hold Me Tight z ich debiutanckiej płyty długogrającej Let's Do It Again z roku ubiegłego. I cała płyta jest właśnie taka. Także powrót do klimatów retro, nadal aktualny i zresztą do bardzo różnych klimatów. Teraz natomiast zespół, który oczywiście pochodzi z Włoch i tak jak większość artystów w tej części programu tworzy muzykę najogólniej rzecz biorąc rockową, ale bardzo, bardzo oryginalną, bo tak naprawdę to jest w tym trochę rocka, trochę folku. To wszystko takie podlane takim szamanistycznym sosem. Ja wiem, że to brzmi być może tak sobie, ale zaraz Państwo się przekonają, że coś w tym jest. W każdym razie z jednej strony zwiewnie i delikatnie, a z drugiej kakofonia i hałas. Grupa nazywa się Aeti. For your love. Jedna z dwóch bardzo ciekawych płyt, jakie trafiły w moje ręce w ostatnich paru latach, jeśli chodzi o kierunek włoski. Grupa Aedi, płyta Hata Kappa. Producentem tego albumu jest Alexander Hacke. Ein Stürzende Neubauten, chyba nie muszę przypominać. Teraz druga z płyt, które zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie, jeśli chodzi o włoskie albumy ostatniego okresu, a może nawet większe. Zespół nazywa się His Electro Blue Voice. We'll be right back. jest Electro Blue Voice, zespół pochodzący z Como na północy Włoch. A płytę Ruthless Sperm, która jest debiutanckim albumem tego tria, wydała wytwórnia Sub Pop, także nie byle kto. Mamy za sobą nagrania z najnowszych włoskich płyt, teraz cofniemy się w czasie aż do lat 70. Sorriso avrai dai tuoi sì. przed kilkoma minutami fragment debiutanckiej płyty grupy mediolańskiej Premiata Forneria Marconi. Chyba najbardziej znany zespół, progresywno-rockowy zespół włoski. Dove Quando to tytuł utworu, a to, czego słuchamy w tle, to grupa Goblin. Również zespół progresywno-rockowy, akurat tu w nieco odmiennym może klimacie, temat do filmu w reżyserii Dario Argento Tenebre, czyli znanego u nas jako Ciemności. No to teraz już troszkę skręciliśmy w kierunku muzyki elektronicznej i tak pozostanie nie tylko do końca tej godziny, ale właściwie do końca programu. Teraz kolejna nowa płyta w dzisiejszej audycji. Duet nazywa się Lai Lamas. Thank you.

reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 sierpnia, jest 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. A w nim m.in. apel ukraińskiego prezydenta o powstrzymanie wojny w centrum Europy. Apele o rozsądek nie pomagają, wraca pomysł kar dla lekkomyślnych turystów za akcje w górach. Powiemy też o tajemniczym zniknięciu 400 wyborczych krasnali w Austrii. Prezydent Ukrainy apeluje o wspólne działania na rzecz powstrzymania wojny w centrum Europy. Te słowa padły w czasie telefonicznej rozmowy z szefem Rady Europejskiej. Petro Poroszenko wyraził zaniepokojenie w związku z faktem przekroczenia ukraińskiej granicy przez rosyjski sprzęt wojskowy i planem Moskwy, które chce wysłać na Ukrainę kolejny konwój humanitarny. Walki na wschodzie tego kraju wciąż trwają. Napięta sytuacja jest m.in. w okolicach Mariupola w obwodzie donieckim. Mieszkańcy obawiają się powrotu separatystów. Ukraiński batalion Azow poinformował, że zniszczył dwa czołgi należące do separatystów. Jakoby kierowały się one w stronę Mariupola. Żołnierze twierdzą, że zatrzymali dwóch rosyjskich komandosów. Spalone czołgi miały być częścią kolumny składającej się z kilkudziesięciu maszyn, która rano wdarła się na terytorium Ukrainy ze strony Rosji. Gubernator obwodu donieckiego Serhii Taruta uspokaja, że separatyści do Mariupola nie wrócą. Ukraińska armia ma wystarczająco środków i sił. Są dwa okręgi wojsk wokół Mariupola, które pozwalają na spokojne życie i nieuleganie prowokacjom. Liczący niemal pół miliona mieszkańców Mariupol został opanowany przez separatystów w kwietniu. 13 czerwca miasto zostało odbite przez ukraińską armię i batalion Azow. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Wraca pomysł, by nieodpowiedzialni turyści płacili za akcje ratunkowe w górach. Powodem ostatniej akcji to prób, w których śmigłowiec pełnił rolę powietrznej taksówki. Wczoraj z zawratu ewakuowany został pijany mężczyzna, który zasnął na trudnym szlaku. Z kolei ze Świnicy ratownicy sprowadzali troje zziębniętych turystów, ubranych jedynie w klapki i sandały. TOPR nie wycenia pojedynczych działań ratowniczych, dlatego koszt każdej z akcji może być tylko szacunkowy. Dla przykładu jeden lot śmigłowcem kosztuje około 10 tysięcy złotych. To myślę jest dobry czas, żeby teraz podsumować te wakacje, spotkać się z TOPR-em i GOPR-em. Mówi Ireneusz Raś, przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Żeby zmienić coś w regulaminach, na przykład koszt takiej akcji ratunkowej, no pokrywa delikwent. Aby turyści zaczęli płacić za nieuzasadnione wezwanie śmigłowca czy ratowników TOPR-u, potrzebne są nie tylko działania na najwyższym sejmowym i ministerialnym szczeblu, ale również zmiana konstytucji. Ta zapewnia każdemu obywatelowi darmową opiekę medyczną. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Teraz informacja z oceanu. Setki osób uczestniczą w pogrzebie Michaela Browna, czarnoskórego nastolatka zabitego przez policjanta w Ferguson w stanie Missouri. Policja twierdzi, że 9 sierpnia 18-latek szedł środkiem ulicy, a po upomnieniu przez funkcjonariusza zareagował agresywnie. Świadkowie twierdzą jednak, że Brown był nieuzbrojony i stał z rękami podniesionymi do góry. Śmierć chłopaka wywołała wielodniowe protesty i starcia demonstrantów z policją. W ostatnich dniach sytuacja na przedmieściach St. Louis powoli wracała do normy. Wczoraj ojciec zabitego nastolatka zaapelował do demonstrantów, by przerwali protesty. Chcę tylko pokoju, mówił Michael Brown senior. Ponad połowa dzieci w wieku od 6 do 16 lat, gdy jest głodna, prosi kogoś o przygotowanie posiłku. Prawie tyle samo szuka w kuchni gotowych produktów. Dzieci nie radzą sobie w kuchni, bo 45% mam nie widzi potrzeby, by maluchy samodzielnie przyrządzały sobie posiłek. Nie mam ulubionych dań. Wiem wszystko, co mama zrobi. A ile masz lat, przepraszam? 17. Ważne we wspólnym gotowaniu to jest to, że spędzamy w ten sposób czas ze swoim dzieckiem. Katia Roman-Trzaska prowadzi szkołę gotowania dla dzieci Little Chef. Ale też, że ucząc dziecko gotować, pomagamy mu zdrowiej jeść. Bardzo ciekawym aspektem badań jest to... Alicja Kalińska, doradca żywieniowy. Że jeżeli tata bierze udział we wspólnym przygotowywaniu posiłków, nie tylko weekendowo, to dużo częściej dzieci, które wchodzą w wiek nastoletni, kontynuują zainteresowanie kuchnią. Oj, Wiktor bardzo dużo gotuje i dobrze gotuje. Co umiesz ugotować, Wiktor? No, na przykład kanapkę. No dobrze. A naleśniki? Nie. A mama pozwala ci na coś w kuchni, czy nie za bardzo? Pozwala trochę. Dodajmy, że co czwarte dziecko w Polsce w wieku od 9 do 16 lat nie potrafi zaparzyć herbaty. Rodzice robią to sami, bo obawiają się poparzeń, a w przypadku krojenia wędliny czy chleba skaleczeń. Nieznani sprawcy ukradli 400 ogrodowych krasnali Socjaldemokratycznej Partii Austrii. Były elementem kampanii wyborczej. Sprawcom nie przeszkodziło to, że krasnale z wyborczymi hasłami wisiały na wysokości 3 metrów, co teoretycznie miało je uchronić przed złodziejami. Wartość łupu oszacowano na 3000 euro. Socjaldemokratyczna Partia Austrii podejrzewa jednak, że nie chodziło o pieniądze, a o politykę. Podejrzenie padło na austriacką Partię Ludową, bo to właśnie jej plakaty zajęły miejsce krasnali socjaldemokratów na niektórych latarniach. Polityczny konkurent zapewnia jednak, że z tą tajemniczą kradzieżą nie ma nic wspólnego. To był Serwis Trójki. Wieczór i noc prawie w całym tym kraju pochmurne i deszczowe, a na termometrach będzie jedynie od 6 do 11 stopni. Jutro niewiele lepiej, wtorek z przejaśnieniami na północy, w innych miejscach bez parasola lepiej nie wychodzić z domu. 14 stopni pokażą termometry w Lublinie, 15 w Krakowie, 16 w Białymstoku, 19 w Toruniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. W zeszłym roku zdecydowałem się na remont mojego sklepu muzycznego. Przy okazji postanowiłem zadbać o ergonomię. Wprowadź zmiany, które będą służyć wszystkim pracownikom i klientom. Dostosuj przedsiębiorstwo do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zyskają pracownicy, klienci i firma. Wiem, bo własny biznes prowadzę od lat. Stwórz przyjazną firmę bez barier. Projekt Ramowe Wytyczne jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.ramowewytyczne.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.